Oto program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 18 lipca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Pierwsze czytanie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym ma być w środę, tak wynika ze wstępnego harmonogramu. Pomysł opłaty paliwowej przechodzi do historii, PiS wycofuje projekt ustawy. Książę William i księżna Kate odwiedzili Polskę. My za chwilę sprawdzimy, czy mają szansę zostać parą królewską. Jutro pierwsze czytanie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Tak wynika ze wstępnego harmonogramu zamieszczonego wieczorem na stronie internetowej Sejmu. Wcześniej wicemarszałek Joachim Brudziński z PiSu mówił, że o 8 rano zbierze się prezydium Sejmu i wtedy będzie szczegółowo przedstawiony porządek obrad. Projekt PiSu dotyczący Sądu Najwyższego wpłynął do Sejmu w ubiegłą środę. Przewiduje 3 nowe izby sądu, zmiany w trybie powoływania sędziów i przeniesienie obecnych sędziów w stan spoczynku z wyjątkiem tych wskazanych przez ministra sprawiedliwości. Po południu członkowie władz PiSu spotkali się w siedzibie partii przy Nowogrodzkiej. Później poinformowano, że opłaty paliwowej nie będzie. Prawo i Sprawiedliwość wycofuje z Sejmu projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, który zawierał zapis o 25 groszach opłaty za litr paliwa. Wicemarszałek Sejmu z PiS Ryszard Terlecki liczy, że decyzja partii spotka się z pozytywnym przyjęciem społeczeństwa. Nie chcemy, aby obywatele sądzili, że sięgamy do ich kieszeni. Nic takiego nie planowaliśmy. Ta podwyżka zresztą była bardzo hipotetyczna, a praktycznie miało i tak nie być, mimo tej zmiany. No ale żeby uspokoić nastroje, wycofujemy. Pieniądze z opłaty paliwowej miały trafić do funduszu, z którego przeprowadzone byłyby remonty dróg lokalnych. A teraz przypominamy o całkowicie zablokowanej drodze wojewódzkiej 757 w miejscowości Kiełczyna w województwie świętokrzyskim. Doszło do wypadku cysterny przewożącej płynny gaz. Z niewyjaśnionych przyczyn auto zjechało na pobocze i przewróciło się. Nikomu nic się nie stało. Policja zorganizowała objazdy i czeka na specjalistyczny sprzęt, którym będzie można podnieść cysternę. Droga może być zablokowana nawet do rana. W Polsce gości brytyjska para książęca, książę William i księżna Kate oraz dzieci Jerzy i Charlotte. Wielu patrzy na nich jak na następców Elżbiety II. Jak mówi dr Przemysław Biskup z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, zasady dziedziczenia brytyjskiego tronu ustalone w XVIII wieku są bardzo precyzyjne w tej kwestii. Dziedziczenie tronu musi być przez osoby wyznania protestanckiego i z wykluczeniem linii katolickiej. Po drugie, przyjęto zasadę preferencji dla primogenitury męskiej, to znaczy dziedziczy zawsze najstarszy syn. Z braku najstarszego syna, młodszy syn. Z braku synów dopuszczono dziedziczenie za pośrednictwem kobiet. Czy można powiedzieć, że do Polski przyjechał przyszły król? Czy to jest tak jak dzisiejsze tytuły gazet głoszą? Ja myślę, że nie wchodzi w rachubę przeskoczenie tutaj księcia Karola. Jan Piekarski, były dyplomata. Ja myślę, że ta sukcesja będzie zachowana we właściwej kolejności, ale możemy na pewno powiedzieć, że przybyło do Polski 3 kolejnych w linii dziedziczenia. Książę William, jego syn George i siostra George'a, księżniczka również. Aż 80% Brytyjczyków przyznaje poparcie księciu Williamowi. Aleksander Sikora, dziennikarz portalu plotek.pl. Natomiast jeśli chodzi o księżną Kamilę, aż 40% Brytyjczyków jednogłośnie twierdzi, że absolutnie nie wyobraża sobie, by ona kiedyś założyła koronę królewską, zasiadła na tronie obok Karola. A z racji wieku królowej Elżbiety dzisiaj obowiązki reprezentacyjne korony brytyjskiej w pierwszej kolejności pełni jednak książę Karol, a dopiero w drugiej kolejności książę William. Brytyjska para książęca dzisiaj będzie zwiedzała Gdańsk. Zakaz sprzedaży do Libii pontonów to pomysł Unii Europejskiej na walkę z przemytem ludzi. Restrykcje mają też objąć silniki do łódek i motorówek. Taką decyzję podjęli unijni ministrowie spraw zagranicznych na spotkaniu w Brukseli. Zadeklarowali też wsparcie dla libijskiej straży przybrzeżnej i pomoc w ochronie południowych granic tego kraju. Decyzję o zakazie sprzedaży do Libii pontonów i silników zaburtowych ogłosiła szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. Z tych rzeczy korzystają przemytnicy ludzi, dlatego nasza decyzja utrudni im działalność. Unijni ministrowie zdecydowali także o wsparciu dla libijskiej straży, by uszczelnić granice, bo słabo chronione wybrzeże zachęca przemytników do przerzucania ludzi przez Morze Śródziemne do Europy. Wykorzystują oni także słabości i paraliż władz Libii, tak mówił minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Mamy problem, kto jest naszym interlokutorem, kto jest adresatem naszych rozmów w Libii. Pomocna byłaby także rezolucja ONZ wzmacniająca misję morską na Morzu Śródziemnym, której celem jest zwalczanie przemytników ludzi. Ona powinna być ulokowana na wodach terytorialnych w zasadzie Libii. Jednak na tak daleko idące decyzje na razie się nie zanosi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Jutro w całym kraju cieplej niż dzisiaj, padać nie powinno. Na termometrach zobaczymy od 21 do 26 stopni Celsjusza. Ta noc chłodna, tylko od 8 do 14 stopni. Nie powinno natomiast padać, chociaż tutaj wyjątkiem może być południe kraju. Mogą się tam pojawić przelotne opady deszczu. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. And help me sing this song. Oh no, don't leave me hanging like a spider with no fly, 'cause I'll be banging on the walls 'cause I'm too dry to cry. Oh no, don't leave me hanging like a spider with no fly, 'cause I'll be banging on the walls 'cause I'm too dry to cry. Dzień dobry i dobry wieczór. Nasze nocne spotkanie w programie PS rozpoczął Willis R. Bell nagraniem Too Dry to Cry. To jest specyficzne spotkanie, ponieważ po pierwsze to czysta magia radia, nie wszystko jest takim, jakim się wydaje, a po drugie przygotowując się do niego, jednocześnie przygotowywałam się do wakacji, myśląc o takiej idealnej ścieżce dźwiękowej. Oczywiście, idealne ścieżki dźwiękowe nie istnieją, zwłaszcza kiedy próbujemy je przewidzieć, zanim znajdziemy się w jakimś mieście, a tak naprawdę bywa, że najpiękniejszą i idealną ścieżką dźwiękową jest po prostu cisza lub odgłos miejsca, które wakacyjnie odwiedzamy, ale myśląc o podróżach i myśląc o czasie, a właściwie muzyce, która pozwala się zagubić w czasie i odciąć się od takiego rytmu, którym żyjemy na co dzień, wybrałam kilka utworów. Na przykład ten, który przed nami, Africa High Tech, to jest taki projekt, do którego bardzo lubię wracać. Album wydany w roku 2011, współpraca Marka Pritcharda i Steve'a Spaceka. Thank you. everlasting. Thank you. Afrika High-Tech, Our Love z roku 2011, a potem francuski duet Disco Dane. Myślę, że warto od czasu do czasu także do tych panów wracać. To teraz Mistrz nad Mistrze, który z kolei w 2008 roku wydał malutką płytę, z której tytułowego nagrania posłuchamy teraz wspólnie. We'll be right back. Wiadomo, że mistrz nad każdego innego mistrza to dla mnie zawsze będzie Fortet, a ta mała płyta zatytułowana Ringer to jest właśnie album wydany w 2008 roku. Bardzo intrygujące dźwięki. Zresztą akurat w przypadku Forteta zawsze sprawdza się to, że te utwory są poza czasem. Nie starzeją się, nie trącą myszką i nie mamy takiego wrażenia, że ojej, to chyba musi być symbol lat 90. albo 80. A propos, artysta, który był dla nas zawsze symbolem dalekiego kraju, egzotycznej wyprawy, czy też przybysza z zewnątrz, ale po tym wszystkim, co wydarzyło się w Syrii i po tych wszystkich obrazach, które mamy w głowie, tego nieszczęścia, tego dramatu, już zawsze inaczej brzmi muzyka Omara Sulejmana. بالله قولوا فعل والله للشيخ على الجاسم ابو ماجد بالله قولوا فعل لي عدى وذلالو حلوة وتسر القلب يا نصبة عقالو يا با يا با حلوة وتسر القلب يا نصبة عقالو يا با يا با يا با يلا حضرت وانت راعيها علوك وحضرت وانت راعيها شيخ ابو ماجد روحك تفديها شيخ ابو ماجد روحك تفديها روحك تفديها ويلا نقضيها ضحك ولعب والدنيا مولنا والدنيا مولنا يا ناس عند القبر ما تنفع الوقت يا با يا با يا با يا با يا ناس عند القبر ما تنفع الوقت غلاتك علي من دلقتي باسمك عالي دي من دل من غلاتك علي من دلقتي باسمك عالي دي من دل What? على الجعش والحب من البراطم. يا الله شمح لخ ديادو لما لمستو ناعم. يا الله شمح لخ ديادو لما لمستو ناعم. يا راكانو يا ابو درير هذه عيان بيدينو. هو الخذا دليلي يا ناس ما ببزينو عليهم. هو الخذا دليلي يا ناس ما ببزينو. مثل السكر على الدجاج والحب من البراطم. مثل السكر على الدجاج الحب من البراطم. يا الله شمح لخد يدو لما لمستو ناعم. قربان عينك ربي لا تحاسبني بذنوبي. مهريد منك جنة بس اعطيني محبوبي. والمهريد منك جنة بس اعطيني محبوبي. مثل السكر على الدجاج الحب من البراطم. يا الله شمح لخ بيدو لما اللي مسدونا عم. يا الله شمح لخ بيدو لما اللي مسدونا عم. Omar Sulejman, jeden z wspaniałych utworów tego autora, oparcie się na muzyce tradycyjnej, oparcie się na tym, że to, co łączy ludzi, niezależnie od tego, gdzie mieszkają i niezależnie od tego, jak trudno im się żyje, to potrzeba odreagowania i potrzeba odreagowania wspólna w tańcu, w radości, nawet jeżeli ona krótko trwa. Teraz zespół, który tworzą wybitni instrumentaliści z Indii i Wacław Zimpel. Thank you. To drop out.